حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188829 شکریہ ایو مبتدی سر مداہنتو کا سلبہ اللہ حلاوت سنن اللہ بدی آگے سنت خوگوال اباسی بیاوی خیر کی ومن زہک الہ مبتدین چچابی تیتو مسکیش یعنی خوشحالے کا نزع اللہ نور الایمان من قلبه اللہ بدی آگے سنت ایمان نور اباسی او بیا رسوئی ومن لم یصدق فلیجرب اور کہ پدی خبر تائید تصدیق نہ کہ تجربہ ہوگا واقعی بدتی پا مخ کی نورنی اور دا بدتیان دا مرگور پا مخ کی نورنی اور زمان شیوخ چا وفات شل بوداگانو اور چا کلا منگا اولی دل دا انگی دا سی سرو لکر دول سکارو لکان چی دا سی تک سر انگی اور سوک دا اتیاو کالو سوک دا احویاو کالو سوک دا 75 سالو اور انگی تک سر لکر زوانانو او د بدتی دا مخته چې ګورنو الاخره الله اکبر. امتیاز د صورت یاد کا بس لند خبر کوم. صورت مجادله کې بیان دی او اهم مسلې او چې حکم الزهار ما ذکر الفدیه. دیمه مسله په صورت مجادله کې په ناشنا طرق سرا زجر په منافقین باندې په علم سره درې ځله او دری کے دیوی التمیز بین المؤمنین والمنافقین اور امر پا تحفی سرا دا پیغمبر علیہ السلام پا حضور کی اور آخر کی صفات تا مؤمنینو. سورة الحشر پا نزول کے پس تا سورة بینین علی یا کمش پیتا پس تا سورة مجادلین 101 نمبر دے پس تا سورة بینین ربط دی صورت ما سبق سرا ار کل چی صورت مجادلہ کے زجر پا منافقین و بیان شا ندلتا تخویف دنوی منافقین لوتی تخویف دنوی منافقین تا دیم ربط صورت مجادلی پا آخر کیو رضی اللہ عنہم و رضوان اولاک حزب اللہ داد اللہ جماعت تے دلتا ویدہ سوک دی نو آیت نمبر 7-8 کی دیگی تفصیل دے چاگا حزب اللہ دادی للفقراء المہاجرین والذین تبوا دار والذین جاؤوا من بعدہم یقولون دادی تفصیل دے دریم ربط آیت نمبر 21 کی تاویلو کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی اس پہ دی آیت کی دی صورت کی آیت نمبر 2 کیوں گورا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا او ګور د خدای ضرورتیا بنو نذیر څنګه تباہ کړل نیسو نابود کړل. خلاصه دې صورت مزامینو په اعتبار سره سلور آیتونو کې تخویف دنیوی او حکم د اجلاد بنو نذیر ما قطعتم من لینۃ دیزن واخلا تر لسم آت انک رؤوف الرحیم بیان دا مال فی او داغی مصرف بیان دا مال فی او داغی مصرف دو مسئلے. بیا یو لسم آیتنا تر 17 نمبر آیت پورے زجر پا منافقینو چچا یہود سر دوستی کرے واہ اور آیت 18 نہ تر آخر پورے دو مسئلے ترغیب الی کتاب اللہ اور بیان دا مسئلے دا توحید پر ترقی سرا. بس دا مختصر خلاصہ لغوان شان نزول تا وکی دا مختصر بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مدینہ منورہ تا بنو نذیر نبی علیہ السلام سر معاہدہ وکڑا بنو نذیر چې معاہدہ وکڑا نو په دیم کال د ہجرت یا اول کال د ہجرت باندې هغه بدر کې کامیابی نصیب شو نو بنو نذیر خوشحاله شو واقعی بر حق پیغمبر دی واقعی بر حق چی بیا پا احد کی لغوانی مسلمانان تا معمولی نقصان ملاو شا نو بنو نذیر پشاش را چی پشاش را نو پا سلورمی حجرے کی چی غزو احزاب دا قریش مشرکی نو پا مدینی حملہ کولا نو بنو نذیر عریس را پٹا معاہدہ اکرا چمنگ تازو سریو او دا خلق ختم کئے تیشوا دوی معاہدہ اکرا کله چې پیغمبر علیه السلام په سلورم هجره کې غزوه احزاب مشرکین محاصره د مدینه کړې وا پیزی وشرزه خو نا مراد واپس شو چې واپس نبی علیه السلام لاړ نو جبریل امین راغې چې تا خو اسلحه پری خدا او لا خلق پاتې وجنو به بیا سوک دی وی بنو نذیر نبی علیه السلام راغې د دوی محاصره وکړه زکر چی دوی نقض میثاق کرو نقض عهد کرو او چی سنگ محاصره اکرا تو دوی مرعوب شلا اپا داغا وقت که دا بنو نذیر لیڈر کعب ابن اشرف مردار کرش بس بنو نذیر و پرتغاق سس شا تیک شوان باس بیا چی دی پاتی که دی نشو خپل پلاس خپل کور روانو هم ولا مسلمانانو کورن رانول دوی اجلاو شوان اور اغزمکا اللہ مؤمنینو تفیکرا مال فیوی بی جنگ ملاوی در بس مال فیش بیاد مال فی مصرف تی بیاد زجرون دی دعوت سورتم از زجر بعد تحریف دی سبح للہ فاکوال بیانی اللہ دی پارا حقا مخلوق چسمان نزمکو کی دی وولا عزیز الحکیم اللہ غالب دی حکمتن مالک هو الذي الله ذات اخرج الذين كفروا جوخلي دي كافران من اهل الكتاب دال كتابنا او داسوكو دابنو نذيرو من ديارهم دوديدا كورونونا لاول الحشر باول فوج كشيسرا لاول الحشر باول فوج كشيسرا اي باول دجما كولو دلخر سرا لأول الحشر پاول لخکر کشای سرا مانا یاد شوا او روح المانیم وی لأول حشر جماعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاول لخکر کشای سرا لخکر کشی بھی لگنا پاول لخکر کشای سرا پاول جمع کولو دا لخکر سرا او روح المانیو چی دا مانا دیر خزک دا چی عزیز الحکیم سر مناسب دا اللہ عزیز دے حکیم دے او گو ربنو نزیری پا اول لشکر کشید مؤمنانو ختم کرا نصرت بر رو بی مسیرت شہر چه مسلم نبی علیہ السلام سر صحابونا میدان تووت نو بس دیو تختیت لأول جمعین حشرهن نبی علیہ السلام پا اول لشکر کشید سر داری خطور جمالا سوک نور ایمانی کی لأول حشر پا اول وقت جمع کی دو دلخ کر زکه چې دا علاقه وې دا به میدان محشر قیامت هم وي نو اول حشر د پیغمبر صاحب په زمانه کې وو بیا دیم حشر د عمر سه په زمانه کې وو دریم حشر د قیامت په وخت کې وي په اوله توجیه ډیره مناسبه ده په اول لشکر کښې سره په اول ځل په جمع کولو د لخکر خلاف دوی ټیک شو د اول حشر په اول فوج کښې سره پاول لخکر کشی سرا ما ظننتم دیکھ خطاب مؤمنانو ترے گورا مؤمنانو تر اللہ وی ستاسو دا خیال وو چی دا خلق بچری اخپل زیپری نگی دی دی وجنا چی یو خدوی زیادو یو با اسلحو اس قرآن وی ما ظننتم خطاب مؤمنانو ترے گمان نو کرے تاسو آن یخ رجو چی دوی بوزی دا کورونو نا ولی لشدت بعثهم و کثرت عددهم ستاسو په خیال کې دا ډیر جنگجو او ډیر قوت په اعتبار د شنگرو و بنگلو سره او ډیر قوی په اعتبار د افرادو و ظنوا د فاعل آل کتاب بنو نذیر دی و ظنوا او گمان کرو دی بنو نذیر انهم مانعتهم حصون من الله انهم دوی چی دی مانیتون بچکون که دوی حسون هم بنگلی دوی دی من اللہ دا اللہ دا عذاب دیوی چه منگل بسو سنگولی غاٹی غاٹی بنگلی دی محلاتی پدی که با یخ پراتیو منگتا سو سوی نشی او من اللہ اے من بأس اللہ فآتاهم اللہ پس راغ دویتا اللہ و چه کم خلق وی چه تاویل گناہ دے دوارتا تنگ شدلتا دے سمانا دا فآتاهم اللہ تاویل نا بغیر اور کار میں جوڑے گی فآتاهم امر اللہ فآتاهم عذاب اللہ راغ دویتا دخل عذاب من حیث لم یحتسبو چه دویتا گمان نو کرے وقذف فی قلوب مروبا اواچو لشه پسندوی کی یرا یخربون بیوتهم روانو لیخپل کورونا بی ایدیم پخپل لاس وید المؤمنین او پلاسونو دا مؤمنانو تیس مانا دوی بخپل کور پخپلوم روانو او مسلمانانو مل روانو علماوی چی ظاهری حساب حب مسلمانانو روانو لا اور باطنی با دوی روانو لا چی مسلمان بتلغل یو دیوال لیو ڈز راواچو چی دیوال برتاوشا ندوی بزرد المارے نہ شکرا راو خلور ازر بہ کسے تو درو یل چدن را نشی نو می قران کہ قران نہ کر روانول مسلمانان کورن ددوی سنگا دوی زواہر روانول مسلمانان زواہر البیوت روانول ابدی بواتن البیوت روانول یو بلا معنی یخربونا بیوتهم چ خرابول کورن ددوی پلا سنو ددوی او پلا سنو مومنان دا سنگا مسلمانان خوب دوی کورن روانول جکت جی دشمن سزا ورکول دی دوی با خپل کور روانو چیر تختو خو تختو خدا الماره دیر خسته جوڑا شوی دا ناغه بی نرولا و سر بی وچتولا تختی دل با ناخپل کور بیم روان که روانه اس پوشوی اور مسلمان ولی کور روانو دوی سوال بین پوشوی مسلمانان ولی دوی کورن روانول دو وجود پارا یو دیل پاچ دوی مأمن ختم شی دیم دیل پار چه میدان جنگ وسیش دا کور والا اغردوا چه میدان جنگ وسیش جی بیا خمنده او پکی او دا کور والا اغردوا چه دیدی دا امن زی ختم شی تیک شو بھئی فاتح برو یاو لیل ابسار عبرت حاصل که اے خواندانو دا اقل دلتا دا عبرت حاصل که اے دا اقل خواندانو اشاره دا دے مسئلے کے طالبان یو ناشنا خبر گورا ہر اغسوب چ اعتماد پس باب ظاہریو کی دغی دا حال دے بنو نذیر پس باب ظاہریو باندی اعتمادو عدد زیادت اسلحش تے محلات مضبوط تی سنگ تباشتر او چ چا اعتماد پہ یو اللہ نبی علیہ السلام و صحابہ سنگ غالب شلا فاتبرو یا اولی الابصار ظاہری اسبابان اعتماد مکاوئے اور در سراج المنیر ام لکھ لی دی فاتبرو یا اولی الابصار من اظہار دینه و اعزاز نبیه ولا تعتمدو علی غیر اللہ سبحان اللہ ولولا ان کتب اللہ علیم الجلاء ولولا کہ چرنوے دا خبرہ چلا لکھ لیو آپ دیبان جلا وطنی حاصل دا چه تقدیر کی دا لکلو چه دا خلق بجلا وطن کی گی او ذلیل اور خوار کی گی با نو کہ اللہ ازلن دو دوی پا بارکی جلا وطنی نوے لکلے نو دوی بدلتا اللہ تباہ کرو پا قتل سبی سرا سبا تن مسلمانانو وجلو او سبا قیدیان کرو کو چونکہ تقدیری فیصل داوا چه بنو نذیر با خپل محلات پریگی دی عبد مسلمان پا قبضہ کی رازی او دا بنو نذیر بطن تختی تشوا اغوا کیلا ولولا ان کتب اللہ کنوی دا خبرہ چلکلی والا پاک دیبان دی الجلاء وطلدکلونا لعزبم فی الدنیا اللہ بدل سزا دا قتل او دا قید ورکلو پا دنیا کی ادل پا دی آخرت کی عذاب النار دوزخ اور علماء کرام صوفیہ اعظام دیزکی یو قیدہ یاد ساتے یو جلاء دا او یو خروج دے پدے کے فرق دے سو کوئی خروج چلے دا خاص دے او جلا خیر دے دا بہتر خبر سو کوئی چ خروج چلے نفسی و تو توی زان لے او کسر دا ڈل نئے اور جلاوی لکی خروج مال اہل وال اولاد جلا ستوئی خروج مال اہل وال اولاد خاندان سرا بچو زنانو سرا تروان شی ندی ته جلا وی اور خروج نفس خروج تا وی چې برابر خبره ده چې आवाज لاړ شي او کې د کورسو افراد هم در سره لاړ شي. لکه ته وای چې فلان کې د پاکستان اوخک نه معنی یو کس بتلی، او که ته وای چې فلان کې د پاکستان نه جلا وطن ک نه معنی دا چې قام قبیله ولا او شرلا. نو ال جلاو الخروج مال اهل والاولاد، اول خروج عام من ان يكون منفردن او مال اولاد. امام قشیری ذکر کی، تفسیر ماوردی ذکر کی، سراج المنیر ذکر کی. ذالک بانهم داولی دے سبب شاق اللہ و رسولا چی دوی خلاف دا اللہ و رسول کرو آسو چی خلاف کی دا اللہ و دا رسول، فین اللہ شدی لقاب اللہ سخت عذاب والدے. ما قطعتم دا ما چی دے موصولا دے گورے خان نافیہ ندے. او پا دی آیت کی حکمت دا تخریب دا باغات و دا بنو نذیر ذکر کی. مفسرین وی چکل پیغمبر علیہ السلام دو دی کوٹی روا نکلی او باغاتی والا اس وزول ندیوی او خو دیکھوئی چا منگا مسلحین یو اگر فساد یو نکا اگر فساد یو نکا نو زیرن کوری اللہ صلح روانو نو آغستے بورانا بوٹی را اللہ صلح اس وزول باغاتی انو میوی باتی خوڑ لی اگر دیزان تا مسلحوی فساد یو کا. دا باز خلق پا ذہن کے کن ذہن خلق چو ایکم دا وسو سرالا ما افا اللہ فورن راوے اے خلقو پیغمبر تم نسبت اونا کہے کہ سسوزی دل دی سا خراب شوی دی یا سپاتی دی دا دعا دی خدای پا حکم دی. بس خبری معنی پوشوے دا دی اللہ حکم دے. ما قطعتم من لینا لینا کجوری توئی سوک یو خاص کجور دا تو بہتر شام کجورشی. ما قطعتم من لینا اگر چه تاسو غس کری دی دا اونو دا کجورونا او ترکتموها قائما یا تاسو پریخی دی ولار علا اصولیا پخپلو تنو باندی اصول اے پتنو دی تنبین احسن فب اذن اللہ داد اللہ پا حکم دی داد خدا حکم دی دیکھ دی چار دخل اختیار نشتا دی. ولیخزی الفاسقین ولیخزی مکتوف علی مقدر کا وَأُذِنَ فِي قَتْلِهَا لِيُحْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَأُذِنَ فِي قَتْلِهَا اور اجازت ورکر شوی دے پرے کولو دی بوٹو ولی لِيُحْزِيَ الْفَاسِقِينَ چو رسوا کرش فاسقانا. نو اُذِنَ فِي قَتْلِهَا مقدر کا ٹھیک شو. وَأُذِنَ فِي قَتْلِهَا اجازت ورکر شو دی پو غصولو کی دیل پارا لیخزی الفاسقین چو رسواشی فاسقان فاسق رسواشی او نیستو نابود شی. دی سیرت ابن شام لکل دی او قرطبی صاحبم لکل دی چو سوخی مسلمانان دوی نچاپی رش لکنا او دا اونی ولا غصولی او دا کوٹی ولا روانولی سناشنا انداز وی کنا نو تصور ورتو کن دیر ناشناو یهودیان ورطا را پاسی دل مخامخ او پا دیو که او سره و نمی سماک شایرو سماک ای سماک وی من مسلمانانی وی موسیٰ علیہ السلام زن پیغمبر دیوی او تورات منو دا سکوی من سروی بجی کنا ناغی ورطا منتون شروع کرد. نو حسان ابن ثابت ورطا جواب ورکو اگر سوال جواب داده وی علسنا ورسنا الكتاب الحکیم الا آدی موسیٰ ولم نسدی فی آیا منگا نیو چمولا کتاب ملا شو پا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام امنگ ہو کتاب من لے دے وانتم رعاؤن لشافن وانتم رعاؤن لشائن اجاف بساہل تحاما والاخیفی تحاما او دا اخیف پا غرونو بانی بتاس گڑی بزیر سرو لے او سرال زن خلاف سے در جنگ کوئے فيا ايها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق المولي في اي خلقوا ظلم مكوي كانا فوجي كانا بقتل النذير واجلائها واقر النخيل ولم تقطفي ظلم مكوي قتل د نذیر بن نذیر موج نه وای جلا مجلا وطن کوي واقر النخیل او باغات کجر مرو نه وای ولم تقطی فی حال دا چې مونږ ته لا میویم نه دغستی هه پخیمی وی دی پکې دا خرابات مبند وای کنه الک صبر خو کچ میوی کجوری خرو. نو حضرت حسان ورته وی تعاهد معشر النصر قریشا تعاهد معشر النصر قریشا وليس لهم ببلدتهم نصير. ظالم زامنو تاسو د کافر مرګرتیا کړی و نن څوک وشته تاسو مرګره आवाज ورته کا اغل مون کیسه کتاب دی وی همو اوت الكتاب فزيهوه وهم امين عن التورات بورو. ظالمانو کتاب خود ملاشو خزان مړوند کړو کفرتم بالقران وقد اغيتم بتصديق الذي قال النذير. قران نو انکار کړو او د پیغمبر دعوت منو منلې. وانا على صراط بني لؤي حريق بالبويره مستطير. نستا سباغا سوزيدل په مسلمانانو باندې آسان دي. دیکھو ابو سفيان بن الحارث اگر افاسبه اغي ادام الله ذلك من سنين وحرق في نواحيها الصغير. خو دا اور هميشه وساتي چې تصارخي جو يهوديان پکې سوزي. خسته خبرې دي کنه. الله الله وما افا الله على رسوله. ګوره علما کرام اموال د بنو نذیر چې وکنا دا مخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. وما افا الله على رسوله افا بمانه د رجعه دخا نو اغه مالونه چې را ګرځولې دي الله په خپل پیغمبر منهم د بنو نذیرنا. نو اے مسلمانانو فما او جفت مالے تاسو ندیز غلولی پاغی باندے من خیلن اسنا ولا رکابن اخان ولیکن اللہ یسلط لیکن اللہ برے ورکی رسول او اقبل رسولانو تا علام یشا پاغچا چو غواری اللہ واللہ علا کل شین قدیر. تیشوان ما افا اللہ یو غنیمت تکنا یو انفال دے یو مال فیدے مال فیدی تو ہی چپ دشمن حملو کی خواگئی سر جنگ اونشی بے جنگ در تا مال پاتشی دیتا مال فیوی او فی ویریا تا ویریا چپ آگئی دا خوالنی وقت کلی تیشوان اور غنیمت آگئی مال تو ہی چپ دشمن سر جنگو کی اگر مغلوب شی او تا تا پاتشی تیشوان اور انفال دا نفل ندے دا دوار اسم مشترک دے للغنیمت والفی جمعان. ما افا الله د دې آیت په باره کې دوه رائے د مفسرینو دي. رائے اولا دا ده چې دا ما افا الله د مخکې ما افا الله تفصیل دی او د هغې بیان دی او دغه وجه ده چې ما افا الله باندې حرف عاطف نه دی داخل. دا د مخکې ما افا الله تفصیل دی. دا یو مسله ده. بعض مفسرین وایي چې نه ما افا الله وما افا الله پای کی ذکر د اموال د بنو نذیرو چا مخصوص پیغمبر علیہ السلام تا ما افا الله اس دل تا قانون کلی په د مال فی په بارک ذکر کی قانون کلی دښو اس دا آیت آسان دی د دې درې مصرف بیان دی. ما افا الله على رسولی هغه مالونه چې الله واپس کړی دی یعنی دا ګرځولې دی په خپل رسول دا آل قرآن فللہ ولرسولی دا دی اللہ دی و دی آغی دی رسول دی ولذی القربا اور رشدارانو دی رسول تا دی والیتاما یتیمانانو لدی اور مسکنانو لدی وابن السبیل مسافر لا عام مسافر. دا دا مالفے مصرف دے. وعلمو انما غنمتم فان اللہ خمسو فللہ ولرسولی خمس دا اللہ و رسول دے اور او دی ذوی القربا دے اور دی آغین علاوہ نور مال اگر نور مجاہدین پر میں اس کی تقسیم دے کہ لا یکونا دا دا فللہ ولی رسولی علت دے چی دا مال فیب دے خمس دا اللہ و رسول اور با اوزوی القربا دے پارے بھی ولی کہ لا یکونا دل پاچ نشی دا مال فی دولتن دولت اڑول شوی بین الاغنیاء منکم پیمین دا لاسون دا مال داروستاسو کی لا دل پارچ نشی دام مال دولتن دولت آڑو لشوے بین اغنیاء منکم پیمین دا لاسون دا مال داروستاسو غربات تو بور کہیں وما آتاکم رسول فخذو اگر چل اللہ تاسل رسول اللہ کردن اخلائے وما ناکم انفنتو او چسنے منہ کردن زانتے بچ کے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والدے علماء دیزیں لکھی چی رسول امر دا رسول امر دا اللہ دے او نہیں دا رسول نہیں دا اللہ دا ما آتاکم رسول فخذو چی رسول در تسوئی در کی نو اخلا چسنے من کری نو بزانتی اساتا نو معلوم شا چی امر دا رسول امر دا اللہ دے نہیں دا رسول نہیں دا اللہ شوا لہذا حدیث تفسیر دا قرآن شا حضرت عبداللہ ابن مسعود یو خزی تاوی چاگی اخپل ویختو سا دے بلی خزی ویختو تالکول چی ویختو گن شی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ حتی عبداللہ سے وہ فرمایا چی دا سمہ کو یو زنانی تاوی اگر زنانم سمہ زنانو اگر قرأتو ما فی اللوحین وما وجدتو فیہا وی دا سوئے تو القرآن میں ویلے دا مسئلہ پکی نشتے ترا تا سوئے اگر ما تاکم رسول فہضو ما ناکم انفنتہو پراندن دے ویلے امر دا رسول امر دا اللہ دے نہیں دا رسول نہیں دا اللہ دا لان رسول اللہ الواصلہ مجھے پیغمبر پہ واصلے لانت تے مدادر حقیقت دا اللہ لانت تے اور چکل جی خز دا خبر واوری دا وی آمننا و صدقنا وی بستے سبحان اللہ تیشوا او دا مفسرین اتفاق دے اگرچہ دا آیت مبارک دا مال فیپ مضمون کی راغلے دے لیکن حکم عام دے قرطبی ذکر کی اور سراج المنیر ذکر کی تیشوا علماء کرام سراج المنیر صاحب دی دا مسئلہ ذکر کرے دا چہ حکم عام دے اگر چہ ددی تعلق سے مال فیصر دے ددی آتلان دی لکھ دی اور دار قرطبی میں لکھ لی واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ شدید العقاب بے مصرف للفقراء المہاجرین دا للفقراء علماء لکی چاغ ولی ذل قربا سر متعلق دے فللہ ولی رسولہ ولی ذل قربا اللہ تورکے دائی رسول تورکے ولی ذل قربا ولی الفقراء والذین تبوو والذین جاؤو دارو سہرہیو التوورا مالی فی مصرف سوک دی ذوی القربا للفقراء مالی فی مصرف فقراء مالفی مصرف والذین تبوؤوا الدار مالفی مصرف والذین جاؤوا من بعدهم اس دال الفقراء مهاجرین شل والذین تبوؤوا الدار مراد انصار شل والذین جاؤوا تابعین او اتباع تابعین شل دا مصرف شل مسلال شل للفقراء ورکے دا مال فقراء تا اگر فقراء چ مهاجرین دی اخرجو من دیارهم چ وقت لشیو دا خپل کورونونا و اموالهم او جدا کرشیدی دا مالونونا من قبیل اللفت آتی نو باوند باردہ زکر چه مال نو خسره نو وقت لکی گنا نو فرقو و جنبو من اموالهم یبتغونا چه دوی لطی فضلا من اللہ دلا فضل و رزوانا دخل خوشالی و ینصرون اللہ و رسولا او دی مدد کئی دا اللہ دا دین ینصرون اللہ مدد دا اللہ دا دین کئی ورسوله او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جہاد سرا او پا طاعت سرا اولائکا دا صفتن والا هم الصادقون دا رشتنی دی پا ایمان او دا رشتنی دی پا جہاد الصادقون فی ایمانهم و جہادهم از مدارک مہاجرین هم الصادقون اللہ والا مقام بیان کا مخی گورا والذین تبوؤوا الدار درم مصرف اور دا مالی فی مصرف سوک دے الذین کسان دی تبوؤوا الدار چی زینی ولی دے پکور دا ایمان کی الدار مدینہ منورا چی تبوؤوا الدار چی زینی ولی پا دار الهجرت کی. والایمان فعل مقدر دے متعلق دے ایمان سرا من قبیل الفت عتبنا وما ان باردا عرب بوی الفت عتبنا وما ان باردا مانسوا الفت عتبنا وسقيتها ما ان باردا اس گورا تبو دار چزینی ولو پا مدینہ کی. والایمان اے حصل الایمان او حاصل کرو ایمان من قبلهم مخ کی دا حجرت تا مہاجرینونا مہاجرین لا نور آغلی چاگی دل تا کی ایمان بانے مشرفو او پا دار الحجرت کی اسے دل صفت تا مہاجرینو گورا سبحان اللہ او صفت تا انصار یحبون صفت تا انصار دے یحبون فی منہ کی من آغا چا سرا حاجر الیہم چی حجرت کری دویتا بارز راتون کی مؤمنان سرا منہ کی تردی چاگیل اخپل محلات نیمئی باغاتو کی ولی میں نیمئی سی اور کی ولا اجزون فی صدورم او نمو مدوی پا اخپل سنو کی حاجتن حسد زد نکی دا زد نپاک دی صحابت زد نپاک دی او کسم و شاجرات شوی دی نغپ اجتحاد شوی دی اغیب سبب اجتحاد و حسد نو مما اوتو داغ مال و دولت تا چیدی تور کرشوی دی ویوسرونا او دی مخی کئی بل لرا علا انفسیم پخپل زان پخپل زان بس لکا تاسو حدیث ویلے لے ہدایت شریفم دا مسئلی کلے لے چی احد کے چکل مسلم صحابہ اکرام زخمیان و ابر آلے ویچے تو اس کے نمال راکے وی تو آخلا بلتے تو اس کے نمال راکے وی تو آخلا نبازی خلق دیائی علت بیانی چو دوی حصول شہادت تے پارا اوبر نس کے لے خودے کی یو وہم دا خودکشی مرازی نظیم چوی تمو اخلا تو اخلا دا دیل پارا چو یوسرون علی انفسهم دا جذبہ ایثار و ایثار دبل حق پا زان مانے مخ کی گارل اس دا ایثار پا من کشتے دا چرد دے دا گرگران دے اللہ دی راولی احسان دے غیزاتا لیکن دیر مشکل دے ویوسرونا او مخی کئی نورو لرا علا انفسیم پا خپل زان اگرچوی پا زنو دو دی کی ولو کان بهم اگرچوی پا دوی بانی خصاصتن ضرورت خصاصت ضرورت کستاس ضرورتی خبل لے مخی کئی او دا دیر لوی خبر او چتا دو دوڑا ایخی دی پا دسترخان ایو ملما دراشی او ایز اوگی ما اصدی خیال یو دوڑے بولا ورکی تب زمر رکشا دا دو خو زما کار نکی نو کو ایسار خودی توی چی یا خدا جاوی دا دوار واخلا اکی دوار دی نو تو هم الوعدی یک فیل الاسمین که نا مر یو بطور یو بزوخر نو دیتا ایسار وی ومن یو قشوها نفسی حرسو چی بچ کرشه بخل دا نفسنا فولایکم المفلعون دی کامیابی مندن کی دی بخل عام دی بخل عام دی شخ خاص دی شخ ار اغا بخل تاوی چه دیو سری طبیعت خاصه و گرزی شمتوب دا طبیعت خاصه و گرزی دیتا شخ وی بخل عام دی برابر خبر چه طبیعت خاصه وی او کنی سو کوی بخل دیتا وی چه خپل مال نلگه شخ دیتا وی چه دا بل سری دا مال تمکه اگه دا پختانوی بخیل سری اخپل پخلی خوری دا بل پسترگو پوشی گنا دو دیتم سوی شخ او بیا تفسیرو گورا شخ دیتم وی ومن یوک شخ نفسی اشخ ترک اوامر اللہ اشخ ترک فرائض اللہ در مفسیر اقبل مانی دی اولائکم المفلحون واللزین مصرف درم درم مصرف دی مالفی درم مصرف سوک دی واللزین جاو اگا کسان چراشی من بعدیم پست دوینا اول مصرف مهاجرین دوی مصرف انصار دری جاؤو من بعدهم اس دا جاؤو دا پا دو طریقو سرده اے جاؤو فی الوجودی لکا تابعین شا یا جاؤو فی الایمان صحابه اکرام شا تیشوا یو یا جاؤو فی الوجودی والایمان چه تابعین او الیوم القیامة تمام مسلمانان چه صحابون رست راغلی دی او دو صحابو پا ایمان بانی صدی موافق روان دی. یقولو نا دوی وی ربنا اے اللہ اغفر لنا او بخمنگا والاخوان نازمنگرونا اللذین سبقونا بالایمان چمخ کتلی دی منگنا پا ایمان سرا ولا تجل فی قلوبنا ام پیدا کو پزن زمن کی غلن کینا للذین غچا سرا آمنو چی مانی راوڑ دے ربنا اے زمنگا اللہ انکا روف رحیم تنرمی کا ان کے مہربانی. طالب جان وقت دا اول مصرف دا مالف مہاجر دیم انصار دریم مؤمنان کم مؤمنان چی موصوب دی صفت تی یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا چی صحابو دی پار دعا غواری ولا تجل فی قلوبنا غلا او صحابو صرف دشمنی نکی محب دا صحابو وی دشمن دا صحابو نی ناغب دی مالف مستحق دے. تفسیر سمرقندی سراج المنیر قرطبی مدارک یار چی کم یو تفسیر ہوئے اگی لکھ دی امام مالک قول دے چی دا کم سڑی پزرے کی زد دے صحابہ و سرا دا مسلمان پا مالفے کے دے حق نشتہ دے او دی آیت نے استدلال کرے دے اور عبارت دا سراج المنیر دا تلغوانی پیش کما دا صفحہ دا 250 حاضل آیت دلیل علی وجوب محبت الصحابہ لانه جعل لمن بعدهم حظا في الفعل ما اقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم کسابو سے چا دوستی دا د مالفه مستحق دی او کدی چا پزے کہ صحابو سے دشمنی دا د مسلمان د مالفه حقدار مری ومن ابغضهم او واحدا منهم او اعتقد فيهم شرا تشوا انه لا حق له في الفعل کہ صحابو صرف دشمنی کی یا یو صحابی صرف دشمنی کی یا پزر کی ورطنیت بد ساتی فمالفے کے دے حق نشتر ہے. بیالی کی وقال مالک من کان یبغض آدم من صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کان فی قلبی لہم غل فلیس لہ حق فی فعل مسلمین. امام مالک سے قول دے اور دا اکثر مفسرینو دا قول نقل کر دے تشوا علماء کرام نو روافظ لوی او کی واڑا پدی پوئی زما پستلا لوی او کی واڑا دی دوار تپ مالفے کی حق نہ رسی. علم ترا الالذی اس دن زجرن شروع دی خام دا منڈاو ما خطب تا پی پوکم وی ابن سلول نو دا سلولی زوی دا سلول گرد مور نو مخا ابن سلول دا ابن سلول نو عبداللہ ابن ابی ابن سلول عبداللہ ابن ابی ابن نہ دے ابن سلول دے اے بذکر الحمزہ دا جی چار روایتوں نے لستی دا حدیثو یو بن دے یو ابن دے ابن نمخ کی بن نمخ کی چامزہ راشی ناغا تغییر تا اشارہ کی ناغا موری پلاری نہیں بیا ٹھیک دا کنا نو عبداللہ ابن ابی ابن اے ابن سلول سلول دا مور نم اے دا سلولی زین اختو ترجمہ داشو دیم یہود تاوی چ دی مسلمانانو نہ منگ تنگ یو او بس تاز پہ حملو کے منگ در سر یو. نبی علیہ السلام تے دا خبر چاو رساو دا وہی رالا نبی علیہ السلام اعلان وک دوی کی معاہدہ اکرا دوی دیو بل ندی او سرد معاہدین اب خود ذلیل کی چنانچہ دوی ذلیل اشرا. تمام مفسرین وی چی دا دا پیغمبر دا نبوت دلیل دے پیغمبر سان اعلانو کا چی دوی بزلیل کرشی چنانچہ بس اس گور دی یو آیت تغا کیرا علم ترا آیت آغور ندے کرے الاللزین آپ طرف دا خلقو نافقو چی منافقان دی ابن سلول وغیرہ یقولونا دوی وی لیخوان مخفل رونو تا تفسیر سراج المنیر لکی چی اخوانیت دلتا کی پدری قسمہ دے یو لإخوانهم مراد اخوتنا اخوت فی الكفر دے اخوت فی الدین اے فی الكفر یهودیان خود دوی نسبیرون نو کنا لإخوانهم اے لپادرون اخپلو کمرون اے اخوت کفری آغا چاہتا چپ کفر کو اثر شرکو یا معاہدہ شوا لإخوانهم اے اخوت المعاہدت اخوت معاہدی یا اخوت کفری یا سے اخوت اعتقادی یا اخوت معاہدی الذين دا سوق دي الذين كفروا كافر عن ذلك كتاب ندي لئن اخرجتم دا يقولون مقوله دا منافقين يهود تسوي لئن اخرجتم كتاس وقل شيء لنخرجن معكم من بم تاسو زرزو كتاس وقل شيء من بزو ولا نطيع فيكم معنا او من بتابي داري نكو فيكم اي في قتالكم فبارد جنگ ستاسو احدن ابداد اچا حس کلا منگ بتا سر جنگ نکو کہ منگ تسو کوئی چی بدوی حملو کے منگ بی توبہ توبہ منگ بنزو او درے ما خبرہ ولئن قوتلتم او کتا سر جنگ اکرش لنن سرنکم نگورا چی مدد بدل اکوما ایسا لرما خبرہ اللہ واللہ یشد اللہ گوی قسم خوری انم لکازبون چی دوی درو جندی اے اس دا خدا پاک اعلان او دا رسول اللہ دوی تواورو او دا دا پیغمبر دنو بہت صداقت تے اللہ وی لئن اخرجو کہ دا یہودیان او اخکلشی لا یخرجون ماہم منافقان بور سر نزی ولئن قوتلو او کہ دوی او اجلشی لا ینصرونہم دا منافقان بے مدد نکی ولئن نصروہم فرض محال ولئن نصروہم فرض محال کچر مدتی اوکی سنگا اے فرزن کچر دوی پزور نیسی مرے تو ورت لاس واچی چتے بچیا تا کو ماتوی سوستا مر گرتیا کو اس پر اس تو اس کی گی ولئن نصرو فرض محال کہ دوی پزور راوی استشی دی جنگ میدان تا لیولن الادبارا تو گورا چی خر تختیبا منافقان دی کنا ولئن نصرو پوشی فرض محال کہ چردوی مدد تو کی یعنی پزور راوی استشی چ میدان تا چ تا پر گدم نا تا خو ما سر لک کڑے دے دا گورا دیو بادل نا خواست راگے چراگے نو چ سو کہ مسلمانان فوجولی دو لا یولن الادبار نو تو گورا چ خام خبواڑی شاگانی ثم لا ینصرون بیا مدد اون کرشی بیا بی امداد نکی ولی لا انتم لا نذخ لا انتم دے زکا خام خطاسو اشد رابطن دیر سختی ہے پہ یرکی فی صدورین پہ سنود دوی کی من اللہ دا اللہ نا ذالک بینو قول من اللہ یفقہون زکا چی دائیو قوم دے چنے پوئے گی نکم جمعا اللہ فی قرم محسنا پہ دی آیت کے دا منافقین و بزدلی بیانے گی دا منافق چی دا دیر لوی بزدلہ دے چی دے نہایت بزدلہ دے لا یقاتلونکم جنگ نشکول دوی تاثرہ جمیان پہ یوزے دا یہود منافقین تول الا فی قرن محسنہ مگر پاکلو قرن پاکلو کے محسنہ دا سکلی چگا قلب بندوی محسنہ چونہ گچ الا فی قرن محسنہ مگر پہ بندو قلا گانو کے پکلو کے دا سکلی محسنہ چونہ گچ وی او می ورائے جو در یا رسو در دیوالنا جنگ نشی کولے یا خوب شنگرے کے دن ناس دی او بس فیر بکی کی شد شد نشد نشد او می ورائے جو در یا در دیوال شاتا حضرت بے سنگا دیوال شاتا با ولاری اے توپک بدا سی کی دی کہنا می ورائے جو در بس اگر نلے بے پا دیوالی خیرو ون با گو سوچتے ہو کنے بس یا بے گو تا خوزل یعنی بیا پا ناس دی تب ایچی دازی چرتن راگے باسم بینم شدید جنگ دو دوی پا خپل میانس کے ساختے اور سمطلب یا خدا چی دا یہود اور منافقین چی خپل میانس کیوں لے گی نو سخت جنگی یا یہود پا خپل کورنے کی جنگی گی نو سخت جنگی گی یو لیکن دل تک دا باس نا مراد جنگ نشی نو مانا اگر لافی چورت ہوئی تو پختانہ چورت دوزی ہوئی باسم بینم شدید لافی دو دوی پا خپل میانس کی درنی درنی دی دوزی غٹی دوزی دی داسی با کوما داسی با کوما باسم دوزی دوزی دوزی پیجا نکنا آگا دوزی دوزی پا خپل میانس کی درنی دی تاسم جمعا گمان بکیتا چی دا یہود منافقین یہودی اگر اتحاد کر یہودی نا وقلوبم شتا حال دا چی زنے گڑ وڑ دی سمانا کہ تو ایچی دوی یہودی نا نا قلوبم شتا زنے زان زان لدی ولی متفرق پا اعتقاد کی دی او چې چا اعتقاد د چا په اعتقاد کې تفرق وی نو هغه وحدت چرته نشي پاتې کېده. او هغه وحدت کامیابی چا عقیده د ټولو یو وی. ضابطه یاد شوا ادامه څخه تفسیر زبغه تفسیر نشته خبره کوم دا سراج المنیر د 252 صفه وی قلوم شتا متفرقتا او موجب دی شتا سر اختلاف الاحواء التي لا جامع لها من نظام العقل چه دی چا عقائد خواهشات جدا جداوی اغا منظم که دی چرت نشی سکل بهایمی لکه ساوریش لو و این اجتماعو اگر چه دا خلق جمعشی پشاند ساورو فی اداعت الحق که اجتماع البهایمی فی الحرب من الزیبه دیوی ار اغا اتفاق چه پا اتحاد دا عقیدیوی اغا کامیاب دی اغا اتحاد چه سرد اختلاف دا عقیدی نی اغا چرا نشی کامیابی دی. او داغو خواهش پرستی عقل نزا مفقود العقل دی دو دوی اجتماع پش حکم آخامخ سشرمخ یا امزر راغی نو بیاد غوانو لکو تا گورا دا قسی مثال دی یهود و منافقینو دی دا دی تفصیل لکل لکھا آقا اجتماع البائمی فی الحربی من الزیبی بیا گور جسنگ تختی قلوب شتا ذالک بیانم قوم لا یعقلون زکا دایو قوم دی چنا پویگی کا مسئل الشیطان مسئل هم مقدر دی مثال دا حلاکت دو دی مسئل هم مثال دو دی منافقینو او دی یهودو پا حلاکت کی کا مسئل لزین من قبلیم پشاند مثال دا غچا دی چو دینا مخی تیر شو قریبا اے زمانن قریبا پا زمانی نیز دی کی چرا مقتولین دا غزوه بدر دی زاقو و بال امرهم چغی سکلو انجام دا خپل کار ولو مذاب علیم ایل پا زاب دردناک دی آغا پا بدر کی کفار سنگا پا نازو نخرو رالل بیا سنگا شو بیا پا قلیب کی پراتو دارنگی دویم نخری کی و داسی رسوا او زلیل بشی کم اصل شیطان دا مثال اللہ ورکی دا منافق یهودی تا دا پاراول مثال اللہ ورکی عبارت مقدر کا چی مسئلہ در تحسان شی مسئلو اغراء المنافقین الیہودا مثال دا پاراول دا منافقانو یهودیانو لا دا پشاند مثال دا شیطان دے کرچو انسان تا اکفر کافر شا فلم ما کفر چشی دا انسان کافر شی انی بری من کا زخو دا نبیزارم انی اخاف اللہ رب العالمین زخو اللہ نگریگ تک شوا نو چې شیطان سری توی کافر شا نو چی سرے کافر شی دے زخو پکینے دا قسی مثال دا منافقینو دے یہودیان تے منگ در سرے او چکر یہود مغلوب شا تی بے منگ مومنانی کنا منگ خو تاثرنی دا منافق مثال دے فکان عاقبتهما نو پس عاقبت دی دوارو دی چا اے دا شیطان او دا گمراہ کرشوی سڑی یا عاقبتهما اے عاقبت الفریقین عاقبت دی دوارو ڈلو اے دا شیطان او دا منافقین و یہودیانو انو ما فی النار چی دوی بے پا دوزاخ کی ہمیشہ بے پا دوزاخ وذالک جزاء الظالمین یا ایو اللذین آمنو ترغیب الی التقوی اے مؤمنانو اتقوا اللہ اللہ نے یوری گئے او فکر اوکے والتنظر نفسم او فکر دیو کی او نفس ما قدمت لغد چس اعمال لگل دی سبانے رضی دی پارا اللہ نے یوری گئے اللہ دی خبردار پا اعمال استاسو نو ترغیب الی التقوی او خوف دا قیامت قیامت نو یوری گا اقبل پا اعمال با نظر واچوا پا دی آیت کی تقوی دو زلرالا تکرار د تقوا لپار د تاکید دے زکه چې تقوا بنیاد د اعمالو ده. والقول الثانی تقوا په دو قسمه ده، اول تقوا د ایمانیاتو ده او دیمه تقوا د اعمالو ده. نو اتقوا الله الله نو یری گئے سمانا د خدای حکمنا په زیر راوړی بیا واتقوا الله معصی نه یری گا الله نو یری گا گناه مکوا. اول تقوا داغی تعلق ایمانیات سر دے، دا دویم تقوی تعلق اعمال سر دے. ولا تکونو او مکی گئے تاسو کاللزینا پشان داغا چا نسو اللہ اے نسو ذکر اللہ چا دا خود ذکر ایر کرے دے نسو اللہ اے نسو امر اللہ چې د خدای حکم ایر کړی دی. فانساهم نو ایر کړ الله د دوی نه انفسهم حق د نفسونو د دوی. ګوره د هر سړي باندې خپل نفس حق دی چې هغه بچاو دی. هر سړي باندې خپل حق نفس دی سو بچاو د مهلکاتو نه. نو چې کله دي مشرکینو منافقینو الله اوامر ایر کړل نو الله د دوی نه د دوی نفسونه ایر کړل. چې نفسونه ایر کړل نو دوی د خپل د نفسونو بچاو اونه کړی شو. اشمانا فانساهم نو ایر کړل الله د دوی نه انفسهم حق د نفسونو د دوی. حق د نفسونو بچاو هغه په ایمان سره نو ایمان نه محروم شل. اولئکم الفاسقون لا یستوی فضیلت د مؤمنانو برابر ندی دوزخیان و اصحاب الجنتی جنتیان. پس کی برابر ندی؟ په اعتبار د دنیا او د آخرت، په اعتبار د درجاتو او په اعتبار د اعمالو. اصحاب الجنتی جنتیان هم الفائزون کامیابی مندن کی دی. لو انزلنا هذا القرآن ترغیب فی تأمل القرآن، ترغیب فی تأمل القرآن. آیت کی دری مسئلی دی. اول مسئلہ زجر دے پہ انسان پتر کی تعمل بالقرآن سرا، معنی یاد رکھے. اول ترجمہ زجر دے پہ انسان پتر کی تعمل فی القرآن. اے انسانا ولی پہ قرآن بان عمل نہ کہے کہ چر منگ دا قرآن پہ غر را لے گلے وے اور غر کی مدرکات سلاسہ اچولے وے لرائے تو خاشم متصب دیا. لتا تالے میں قرآن راو لے گا عقل فکر سوچ میں در درک اڈو ٹس نہ پہ مس نہیں. زجر فی ترک تأمل القرآن او خطاب دے ہر انسان تا. او زمانہ کوما ادا منزان سر نوٹ کا. لو انزلنا هذا القرآن کہ من نازل کرے وے دا قرآن علا جبلن پہ یو غر باندی دا غرونونا او دلتے یو قیدو لگوا او بیامی دے غر تا مدرکاتی سلاسہ ور کرے وے عقل ور کرے وے سوچ میں ور کرے وے اور دو طاقت او دلی دو لرائے تو خاشا تابلی دلو یری دن کے متصدیا ٹکری ٹکری کی دن کے دا اللہ دے یرنا غرب ٹکری شے ہو اور تب غرنم سخت قرآن در تراغی اڈو ٹس نمسنے اڈو یادے نو از دکے نو ویمنا. دوی متو جی پا دی کی امتنان دے پا پیغمبر علیہ السلام بانے چھ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن خود عمر عظیم کتاب دے چھ منگا پی کہ غربا دل علی گلے غربا دغی سقل نو اچت کرے او گر محبوبا تعلیم جدید اچتول طاقت را کرے دے. ٹھیک شو بھائی. لو ان دریم خبرا زجر پہ یہود دے خلق بوی چھ دا قرآن پہ یوزل ولی ندر علی گلے علکا کہ پہ یوزل نازل شوے ددی بوج بچاو چتو کہ دا قرآن میں پیوزل پا غر متوجہ کرے آبا ٹکری ٹکری شو نو دن سان ستا قط دی چٹول وے پیوزل اچت کرو لاخو پا دمی دمی دمی دمی سرا مسئلہ حال شوان تری وارا توجیحات لرائی تو خاشم متصدیا من خشت اللہ و تلک الامثال. او دا جواب دا سوال دے سوال دا دی چی دا خو موجود شیوی نیری دا خو چرتا موجود نیری دا چرتا دی اے غر چرتے ٹکڑی شیوی دے اللہ تلک الامثال سمانا امثال دے پارا امکان وقوع بس دے بس امکان دشے بس دے وقوع ضروری نہ دے نفسی امکان کافی دے نہ امکان خوش دے کنا دا خود ممکنات نہ دا خبر کنا. سوال بانے پوچھو دا سے گچرتے شیوی ندی نہ جواب مثال دے پارا امکان د شے کافی دے وقوع ضروری نہ دے وتل کلم سالو او دا مثال ندی چمنگ بیان و خلق تا لعلم یتفکرون چ سو چکی هو اللہ الذی سبحان اللہ. دا مخ کی چدری وار ترجمی میں اکڑی دا سراج المنیر لکھ لی دی او دا خبرم سراج المنیر لکھل دا بیان د عظمت دا متکلم پس دا عظمت دا کلام نا. ہا ہا ہا لرائے تو خاشان کی عظمت کلام تشارہ وا اس عظمت متکلم تشارہ دا مخ کی قرآن اس رحمان دے. ٹھیک شو هو اللہ اللہ اغزات دے هو اللہ سمانا اغا اللہ ہی دے سو لائق دے عبادت لائق د اولویت الذي اغذات لا اله الا هو چې بل څوک لائق د عبادت نشته عالم الغیب والشهاده پود الغیب په امور د اخرت والشهاده په دنیا الغیب امور برزخی الشهاده دنیا الغیب اغا چې د خلقو نه پناه دی والشهاده چې خلقو تخکاری هو الرحمن الرحیم په دې کې درجه ثالثه د توحید بیان شو درجه ثالث پی جنی س رد شرک فی العبادت معبود فقط اللہ دے اس رد پر شرک فی التصرف باندے دیم آیت رد پر شرک فی التصرف او دا دو دری آیتون وے وی خاتمہ بالخیر والایمان نصیب کی گی زکا پا دی آیتون کسم اعظم دا اللہ مخفی پروتے ہو اللہ اللہ اغذات تے چلائق دا عبادت تے اللذی اغذات لا اله الا هو الملك چې بادشاہ دې پورا الملك مان یاد کا ملک نه ال دغه الملك چې پورا بادشاہ دې داسې بادشاہ چې نه ختميږي بادشاہ دې هغه القدوس ډېر پاک دې القدوس ډېر پاک دې ټیک دا هر ایب نه منزه دې نائب نائباتو نه پاک دې القدوس الذي له الكمال في كل شيء هغه ذات چې هر څه کې کامل دی السلام پاک دی د هر ایبنا المؤمن امن ورکونکي دی د عذاب نه مؤمنانو ته المهيمن حفاظت کوونکي دی د مؤمنانو العزيز غالب دی چریب مغلوب نشي الجبار زور کوونکي دی الله المتکبر خاوند لوی دی المتکبر خاوند لوی دی یا المتکبر اے خاص اغیل را جوری گی تکبر خاص اغیس را لائق دلوی سبحان اللہ اما یشرکون پاک دے اللہ دا غچانا چھ دی اللہ سے صدار جوڑی دیکھ رد دا شرک فی تصرفو ہو اللہ الخالق تشوہ دیکھ رد دے شرک رد دے پاک شرک باندی چگہ بنیاد دے الخالق لکل شے ہو اللہ خالق لکل شے اللہ دے اس دی ترتیب سرزا دی آیت کی وی الخالق لکل شے هو اللہ فمینز کی وی المتصرف والمدبر لکل شے هو اللہ نو اول آیت کی وی المعبود هو اللہ معبود اللہ دے زکا متصرف اللہ دے زکا چی خالق اللہ دے سبحان اللہ هو اللہ لائق دے عبادت اللہ دے الخالق چه پیدا کون کے دے البارئ جدا جدا کون کے دے ہر انسان لرد بلنا البارئ جدا کون کے دے ہر انسان لرد بلنا البارئ جدا کون کے دے ہر شے دبلنا اللہ پدی ٹول دنیا کی اگردا انسانان آزاو اور سرمنے پہ اعتبار یو دی خوب دی ہر چا پدی تندی کی اگر نقطے نقطے امتیاز اگر داسی خدا چی بل سر مشابہتا پورا دنیا کی خوب گردہ چاو سا پوری او سڑیج دا چا معشوم نیول چی دا زما دے یا چا معشوم دا بل چا پلار لاس نیول چی زما بابا دے اللہ اکبر انور انچی ٹیپ را واقلن طولن و عرضن و امکن طول برا بردی الباری جدا که ان کے دے ہر یو لرا دبلنا المصور خستہ خستہ المصور شکلونا ورکہ ان کے دے ہر چاہتا دغی مناسب انسان تو گورا حیواناتو پرندو درندو چرندو عرص تو گورا لہو الاسماء الحسنا شیخ مانکون لہو الاسماء و بھئی اس کا کیا کہنا دا دغی ترجمہ وا لہو الاسماء الحسنا و بھئی اس کا کیا کہنا تبی دے پوچھیں ذات مانو کو لو الاسماء الحسنى خاص اغید پاردی صفاتن د کمال لو الاسماء حسنى سما خاص اغی ہیل ردی صفاتن د کمال دغی صفاتن د کمال دی د بندہ صفاتن خود زوال دی کہ بندہ کی صفات تے نسو صفات تے نشتے سبا الک صفات د کمال دی یو اللہ دی وہو العزیز الحکیم سورۃ شروع عزیز الحکیم سرا او صورت ختم کپ عزیز الحکیم سرا امتیاز دی صورت داو چپ دی صورت کی ذکر دا اجلا دا بنو نظیر راغلے ہو اب پورا قرآن کی ذکر دا اجلا نشتر ہے او پدې کې د مال غنیمت هغه اسم په مال فیصل او د هغه مصارف ثلاثه بیان کړ او په قران پاک کې بل ځای کې د مال فیدا مصرفونه نو ذکر شوی. او پدې دې صورت کې توحید مسله علا سبیل الترقی بیان شوه او پدې کې اعداد ته منافقین هم بیان شوه سرد انجام نا. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم دا صورت موسوم دے ممتحن سرا صورت الممتحن وجہ تسمیہ دی صورت آیت نمبر 10 کی یا ایہا الذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ذکر دے وجہ تسمیہ کو صورت کی امتحان دا مهاجرات و بیان شوے دے پدی اعتبار سر صورت موسوم کا پسورت ممتحن سر مصحفی ترتیب کے شپیتم دے پس صورت حشرنا نزولی ترتیب کے یو نوے اکنمے دے پس صورت احزابنا ربط صورت ما سبق سرا مخی صورت کے زجر و تعلق دا منافقین و اہل کتاب سرا نو بدی صورت کی زجر دے پطریقی دا ترقی سرا نو دلتا بیانی گی زجر آغا خالص مؤمنینو تا پتعلق دا مشرکینو حل تا زجرو پتعلق دا منافقانو یہودو سرا دلتا زجر دے پتعلق دا مؤمنانو مشرکانو سرا نو دل تک زجر علا سبیل ترقی بما سبق دیم ربط سورت حشر پاخر کے مسلد توحید بیان اشوا اور تفصیلی اس دی سورت کے داخی چسوک دا مسلے دا توحید دشمنی ناغی سرقت تعلق اکے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء کم سرے چر دے مسئلے دا توحید دشمن دے ناغذ ما دشمن دے اللہ وے زما دشمن سر تعلق مسا دے دیم ربط سورت حشر کے آیت نمبر 7 کے تاسویلو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کم نہ چی پیغمبر منع کردا اگے نزان بچ گئے دلتا آیت نمبر 9 کے تفصیل دے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین اس دا دما نہاکم عنہ فانتہوا تفصیل راگے دعوت سورت التباعد عن الکفار والزجر لمن تولاہم کفار و سرا بیکاٹ او زجر اغا چاہتا چہ کافر و سرا دوستی ساتھی داوسشوا التباعد عن الکفار والزجر لمن تولاهم چہ سو کفار سرا دوستی کی پاغی بان زجر دے خلاصہ دی صورت تو صورت کی دری قیدی لی یا ایها الذین آمنوا سرا مؤمنان ہوتا اور پاخر کی یو قیدہ دا لپار دا پیغمبر علیہ السلام چھ داغی تعلق دے تاسیس الجماعت سرا اے جماعت جوڑولو سرا تول سوشوی یا ایو اللذین آمنو درے قیدے اولا قیدہ مؤمنین تا یا ایوہ اللذین آمنو سرا دے قیدی تعلق بیکاٹ د مشرکین دے اور دی وضاحت وجوہ خمسہ سر دے بیا بزیم وجہ اول وجہ دوم وجہ دریم وجہ سوم وجہ خامس قید اول بیکاٹ مشرکین سرا او دیاغی وجوہ خمسہ بیا پدی باندھی بطوری مثال اور نمونہ قول ابراہیم پیش کر شے دے چوکر ابراہیم پلار سنگا بیکاٹ کرو تاسو والی بیکاٹ نہ کوئے بس دا آیت نمبر چھ پوری دا یو قیدہ بچلی گی قیدہ اولا او سرد وجوہ خمسونا او پاغی بانی واقع دا ابراہیم بطور تنویر یا مثال اس اللہ ان یجعل دیدن حصہ ثانی شروع کی اس دی کی دو یا درے مسئلے دی اول مسئلہ قانون امور ضروریوں کے بیا دو کفار دو قسمہ معاہدین ایسر احسان کوئے محاربین ایسر جنگ کوئے دشو بیا قیدہ دیما مؤمنین تا آیت نمبر دس کی چاہی کی شپگ مسائل بذکر کی آخر کی لسم یودا دو لسم آیت کے قیدہ لپار دا پیغمبر علیہ السلام لپار دا تاسیس دا جماعت آخر دا سورت دا متفریش پاول باندھے اول کی ویلو چھ دشمن کافر سے دوستی مکھا بیا آخر کے بم اچلا تھا تول قوم غضب اللہ کافر سے دوستی مکھا از قبیل مراعات النذیر تیشوا دا یو سورت شا سورت من وجہ گران دے زکر چھ دی کے مسائل دی آسی خمنگا چھ آخر کی ویو نپا یو دو گھنٹوں کے دا دو پانی سپارے ویو مگا خزدہ خوش ہوا چی دے وقت شروع کا تو دا صورت تب وقت کے دے خلق و نشان نزول بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینی منورہ کی تیارے دا حملی پا مکی بانے کو یو صحابی دے چی خاطب ابن ابی بلتعا دے یمنیو او د دې په مکه کې خلق سره ډېر تعلقات کله چې دې ته پته ولګي دا زموږ ته تقریر یاد کړي زه بالکل د بخاری روایت مناسب ویم چې کله دې ته پته ولګي دا چې نبی علیہ السلام په کفارو حمله کوونکې دے دی یو خط ولیکا مکی والو تا هغه خط د ایمان نه ډک دی بھائی کی اخلاص دے اور دیر زیاد دے کو مقصد دا خط لکلو داو پا مکہ کی کفارو او دی خاطب ابن ابی بلتعہ رشتہ دارانو دو پا کفارو یو قسم احسان خیجاو چی دوی زمان رشتہ دارانو تس اونوئی وئی بچے منگ داو خاطب خطرہ لے گل دے مقصد صرف دا خپل رشتہ دارانو بچاو صرف نور سے نفاق وغیرہ نو دی چی دا خطولی که یو خزی لیور که چی یو سا آئی خزی دا کونسای آخری حصہ کی آخط اتڑا اور کونسای شاہ تو ورزولا کونسای میں گانا گمز بچے وی مرہا بچے وی مورتوئی کونسای مورتوئی گمز ورتموئی ہاں کنی زلفی اے ویخت نین لکھائی پہنچ میں اس دیاغی سر تر اترنا داس چې ځوان کنو دا دای شای په بڑا کې ورکړه روانه ده وہی رالا نبی علیہ السلام ته داسی چل شے دے حضرت علی اور یو بل کسو لے گا چلار شے یو خزبی اغسر بختی وقت واخ لے دوی چرالن یو زیدی چاہی تا روز خاخ ہوئی یو باغ چی داینم خاخ دے آلتا دا خزم الاشوا علی سے بھی خطرہ کا بیماسو غنشتے تالشی وقت نو حضرت علی خطرہ کا بیماسو غنشتے علی خوابیو ہری ورتوی چاسا خطے پیغمبر دا اللہ دروغ نہ ہوئی پہ عزت خطرہ کا کنی زد بھی عزت حکومت رائے وقت یہاں داسی دی خط راوڑ نبی علیہ السلام تھا عمر سے اناستو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاطب ابن ابی بلطائر وقت ورتے والے خط نکل رہے بس اگی عذر پیش کر عمر سے وچ دانی اضرب عنق هذا المنافق مالک پریگی دا فضرت دی منافق دا سرخ و قلم کم کنا نبی علیہ السلام یا عمر دا ہو یاد کے خط دا ہو فإنه قد شہد بدرا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا یا اہل بدر قد غفرت لکم خبردار چمر داسی نوائے دے زما بدری صحابی دے اور اللہ بدرین سرد مغفرت ذنوب وعدہ فرمائے لدا خبردار چی دیتا سوائے دا واقع بخاری دویم جل 567 کے ذکر دا بینز سواوش پہ تصفقی خط کی داسی خط دا ایمان نہ ڈکو وی وی نو ناشنا خط آپ قرطبی ذکر کر دے اور روح المانی ذکر کر دے خود کی اور جملہ یاد رکھے بخاری حدیث سم دے لا تقولوا لخاطب ابن ابی بلتا الا خیرا خاطب ابن ابی بلتا تب نوئے مگر خیر بوائے زلغنی تاتے یو مسئلہ خیمہ چہاتب ابن ابی بلتان غلطی شویدہ او دا اجتہادی وا سرد دی نا چ قرآن پر نس ثابت دا چ دا کار تشوی دے بیام پیغمبر اسلام فرمائی چ لا تقولو لہو الا خیرا نو معلوم ہے صحابہ دی ترقید میں بالا تر تھی تو مسئلے وانے پوچھوئے معلوم ہے صحابہ دی ترقید نا بالا تر تھی یوزل ما یوزے کے تقریر کرو پدی ما نمک کی جگڑا شیوا چاپ جماعت اسلامی باندھ رت کا جگڑ اوشوا اور پسی زما تقریر بے من خدے نہ پری گی تم میں تقریر کوما ہو بس کے اعتراضی بیا رہا ڈزو باس ہے نما شان صحابہ بیان کو دا ٹول واقعے میں ذکر کو لے میں غلطی سویدا غلطی سویدا لیکن تنقید پینشی کے دے دا دلیل زبردست دلائل میں بیان کرا اگر مجلس کی چکم خلق و غیرہ فاسدل اور اشاعت التوحید فارم ڈک اسے پوچھوئے تقریر اندازی کنا زما پہ سلال پوچھے غلطی منسوسی دا یا ایلتنا لا تتخذو منسوسی دا تیک شوا خب بیان پیغمبر ویچ لا تقول لو الا خیرا اگر تقریر آئے خلق کو بیادہ کیسٹ میں لکھل دے مال را لے گلے دے کو مصیبت آئی پہ پختو نہ پہ گم ماں چدا صفا کا منگی چاپ کو ماں سا غشتے کے مرگری تم چالا ورکم جی صفا کی خبار تقدیر چکم دے مسئلے وانے پوش ہوئے غلطی منسوسی دا لیکن تنقید بالا خلاص شو خبر اور یا ایو الذین آمنو سرا رت معتزلہ و شو چپ گناہ کبیر سرا سید ایمان نہ نوزی خطی لکھلو او اظہار دا راز کرو لیکن بیان ورطا اللہ علیہ وسلم آمنو ہوئی اسلام نے پوچھوئی خط تر طیب من نور خود ترجمہ حکم گنا سو حکم یارا کہ دا اول اصول سر شور شیو نخبہ اے خط دا دے دا خط قرطبی کم شتے وصورت الکتاب علامہ فی بعض الروایات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرا توجہ الیکم نبی علیہ السلام ارادہ دراتلو کی پتاسو بجیشن پیو لخکر کل لیل وشاند تورش پیلے اشارش و کسرت تا یسیرو کس سیل داسی منڈی ہوئی لکا سیلاب دے سیلاب سوک مقابلہ کولشی سیلاب دے سیلاب و اقسمو باللہ و زماد پا اللہ ذات قسمی لو سار الیکم وحدہو کہ دا محمد علیہ السلام پتاسو بانی حملی دے پر ایک یوازی روانشی لَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ دیس رخلوی لخکر را روان دے خوکے دے یوازی پتا سراشن ہم بخورے دے پتا ضرور کئی دیکھیں نفاق دے ایمان کامل نخوا خو صرف دم روا چہ دا مناسب نوا چہ دا مسلمانان راز فاشوے نو اللہ فوراً قانون راو لے گا ٹھیک شو سب تم خیستہ خط دا تفسیر قرطبی ہم ذکر کرے لا تقولوا له الا خيرا تنقید بالا تر دی گورا بخاری حدیث سے اس وقت کہ دا دیو آیت لن تنف دا آیت نمبر 3 پورے زتا تو خلاصہ ما یا الذین آمنوا حکم پتر کے موالات بیائے معلل کرے دے وجوہ خمسہ سرا اے اولکا وقد كفروا يوم يخرجون الرسول دعا ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء اندري ويبسطوا اليكم چار وودوا لو تكفرون پانچ لن تنفعكم ارحامكم دائتت مشوا حاصل دا کافر ستا دشمن دے ال تک استا رشتے داران دی تال اس پہ دن ادر کئی بس اس ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تتخذوا عدوی منی وے تاسو زما دشمن و عدوکم اقبل دشمن اولیاء ادوس تلقون الیہم بالمودہ چہ ورزول کوے تاسو حبیتا تلقون الیہم چ غرزول کوی تاسو اغی ته په خبرو بالمودت په سبب د دوستانی تاسو زمنګ داراز اغی توړې اغی سر دوستی پاله دا سمکوا ولی وجه اول لپاره ترک موالات وقد کفروا بما جاءکم من الحق تاکي سره کفر کړی دی دوی بما په قران باندې او په پیغمبر جا کوم چراغلې د تاسو ته د حق نه هی خو منکر د قران دی نو ولې وخت سره تعلق ساتي د موجا یخرجون الرسول و ایاکم اور اغي اباسی پیغمبر اور تاسو اس مزاری راوړل اگر چې دا خو ماضی په کار وا چې دوی وخت کړه د پیغمبر د مکینا اور تاسو وخت کې لیے لیکن دا ماضی په ځای مزاری راوړل اشارہ دا چید دوی پزرنو کی اغا کینا سڑن شوی ندا اسم دی ظلم تا تیار دی بلیس پوشو گنا وقلی خودی خوکننم دا سی معاملے دوی لحاظ اولی وقلو پیغمبر و تاسو ان تؤمنو دا علت دا یخرجون دے ان تؤمنو باللہ ربکم دی وجن چی تاسو ایمان راوڑے دے پا اللہ چستاسو رب دے ان کنتم سبحان اللہ اللہ ان کنتم خرجتم جہادا دا جہاد مصدر دی خوب مانی دا حال سر دی ان کنتم جہادا خرجتم جہادا کچرتا سوتی لیے دا مکینا جہاد کا ان کی فی سبیل زما پلا رکے وابتغاء مرضاتی او لپاد لٹولو درزا من گئے زما نو ان شرط جزا مقدر دا بابا تقدیر راو باسی ان کن تم خرج تم جہادا کچر تاسو اخلیے جہاد کا ان کی فلار زما وابتغاء مرضاتی نو جزا صدا فلا تتخذوهم اولیاء پس دیسر دوستی مکوائے بس فلا تتخذوهم اولیاء منیوئے دوی دوستان تو سرونا بتو جہاد یا خدا بدل استعمال دو تلقونا دے آردی میں کرخے چویل تلقونا الیہم بالمودہ نمراد دلقان صدی تسرونا چگا پا پٹا خط لیگل دی یا دا جملہ مستقل دا او دا خبر دے مبتدا مقدر دا انتم تسرون الیہم تاسو پٹلے گل کوئی دویتا بل یعنی دا حالاتو دا خبرو بل مودتی پا سبب دا دوست ہے ٹھیک شو اللہ وانا عالمو زپوئیم پا غسیزا اخفیتم چی تاسو پٹوئی وما لنتم یا اخکار کوئی ومن یفعلو منکم چی چادا کارو کد تاسونا فقد ظل سوا سبیل نو دے خطا شد سمیلارینا اس کو غلطی دا معاف مکڑے لیکن آئندہ دے پار بدا سے مسئلہ شو اے یو وجہ سشو دو وجہ شو یو وجہ لا تتخذو اولیاء ولی قد کفرو ولی یخرجونا کافران دی استاسو دشمنان دی درم این یسقفوکم کچر وس برشد دی پتا سبان دی دیکھ شو این یسقفوکم کچر وس برش پتاسو یکونون لکم آدان ای بشستاسو دشمنان ای خو بے وس دی کہ وس راغ نستا بیا تپوس نکی بیا بدی اولی دشمنان دی یو نسلور موجا ویبسطو اور اگدی الیکم تاسو تا ایدیو مخبل لا سنا والسنتم اور جبے پسو ای پکنزلو سرا سار میں سو بیان کرنا سمانا ای خوالت تاسو کنزل کئی تاسو تا بدرزوئی اور تاسو چرے ایتا خط لکئے وودو پینزم خبرا وودو اگی خوخی لو مصدریا وودو لو تکفرونا اے ودو کفرکم ای خوخی کافر کے دلستاسو ای خوطاسو لکافر کول غواری کنزل در تکئی حملے در باندی کوشش کئی کافران دی تاسو دا کورن وقت لیے ولی ور تختن لی گئے سبحان اللہ اس دیدے کے مسئلہ دا دے یرا التمی رور دے التمی کاکا دے ماما دے اللہ جواب ور کئی تتیمہ دا لن تنفاکم ہرگز فیدہ نشی در ندر کی تاسو تا ارحاموکم ہرگز بفیدہ در نکی تاسو تا ارحاموکم اخپل ولیستاسو ولا اولادکم نرشتد اولادستاسو التا کیا اخپل ولیست داونستا مطالعی اس فیدہ ندر کی سلور تا خط لکی یوم القیامہ دلتوی دا معانقہ دا زکا چھ دا مخ کی سرم لگی رست سرم لگی مانو کا یا خدا یوم القیامہ ضرب متعلق دے لن تنفاکم سرا یعنی لن تنفاکم یوم القیامت ارحامکم ولا اولادکم قیامت پر دی بتاتا نستار اخپل ولی فید درکن اولاد فلاشوا یوم القیامہ ضرب متعلق بلن تنفاکم سرا دے یا خدا ضرب دے اور دا مخ کی معنی یفصل بینکم دا مستقل کلام بشی یا دا یوم القیامت صرف دے دا یفصل بینکم دے پارا نمانا یوم القیامت یفصل بینکم کلام آخوا جو شو ٹھیک شو اور پر دا قیامت پر لا جدیرا ولی پر منستاسو واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا اعمال استاسو لدن کے دے قد کانت لکم اسوت حسنا وکیدہ یار زمن استادان ډیر خوب پوښو په قران باندې اوس کې چردار ربطنی مخ یو مسله درمیان کې بل مسله لا ولیک عنوان مثال التباعد ما بواقعت ابراهیم سبحان الله مثال یا تنویر لپار د ما سبقا په واقع د ابراهیم باندې وګور ابراهیم علی السلام تا چې څنګه ویلو قوم تا اور پلار تا چ انا برا او منکم ای خو اعلان د برات کرو نو تو ول اعلان د دوستای کہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت وکلا کلے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف جا رہی ہے حاجی قد کانت لکم مثال تنویر بما سبقا قد کانت لکم اسوۃن تاکی سردل پارستاسو نمونا حسنتن دیر خستا پتر کے موالات کے ٹھیک شو سر فی ابراہیم پا پا معاملے دا ابراہیم والذین ماہو او دا مؤمنانو اذ قالو کرچ ابراہیم او دا دے مرگر ویلو لقوم وقف القوم تا انا براؤ منکم مگا بیزاری دا تاسنا ومما تابدون من دون اللہ او دا آغا چانا چا تاس دا عبادت کوئے دا اللہ نبغیر کفرنا بکم لازمان خدا چا کفرنا بکم مگا کفر کرے دے پتاسو باندے ہم مفسمان کی چ کفرنا بكم اے کفرنا بمعبودکم کفرنا بدینکم کفرنا بالفتکم ستاسو د معبود نه انکار کو ستاسو کم باطل جوړ کړی ستاسو دین باطل نه انکار کو تفسیر روح المانی لکی چ دا کنایہ د آدم اعتداد نه دا معنی کفرنا بكم مگر انکار کو ستاسو د دوستای نه یعنی پروا مو نه ساتو بس پختو ترمیاد جو الکہویہ کناتن عن آدم الاعتداد کفرنا بکم نساتو پرواستاسو وبدا او اخکار دے پمین زمنگستاسو العداتو دشمنی والبغزا او بغز ابدا ہمیشہ ہمیشہ سمرہ نرا خبر دا حتی تردی تؤمنو باللہ وحدہ تردی چیمان راوڑے پا اللہ یوازی یعنی پا توحید سرا چی اللہ پا توحید امن نو دوستی با برحال شی او کنی نو کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم علا دعوت والبغضاء پروان ساتو ہمیشہ با دشمنان یہ ہمیشہ اللہ روشوی لکتا چاہتے چی زمڑا لاس دی ازاد دے الا قول ابراہیم داد اسوۃ حسنۃ استثناء دا وکی دا یار یو مسئلہ تا دا بار نو کما مفسرین لکی چی دا رسول اللہ فضیلت پٹول انبیاء و بیت ثابت تے ولی اللہ دا پیغمبر دا اتباع حکم بغیر دا استثناء نہ کر دے اطیع اللہ و اطیع الرسول استثناء کو نشت دے البتہ ابراہیم پہ دی یو خبر کی استثناء موجود دا نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹول غالب شی پوشوی اطیع اللہ کی استثناء شتے چھے پیغمبر تابیداری کوئے کو پہ دی یو خبر کی مکہ عدلت استثناء رالا لقد کان لکم اسوت حسنا فی ابراہیم الا قول ابراہیما ابراہیم پہ ہر سکی اسوہ حسن دا تاسو بتابیداری کوئے خوب دی یو خبر کے بتابیداری نہ کوئے کما قول ابراہیم داوینا دی ابراہیم چی پلار آزر تیویلو لأستغفرن لکا چی زب طالب خنغوارما لکا سویت مریم کیویلو تاکا نا لأستغفرن لکا زب طالب خنغوارما لگوان دی پہ یوی کگی سر کے سر ورطو گورا آیت نمبر 47 قال السلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ وصل اختماتو لار تیوی غیور تیوز دما دکورا وی زمان خو بخن بطال غواتم دا اللانا تیشوا وی لأستغفرن لکا وما املک لکا من اللہ من شین مشرک راغے بدعتی راغے نا چاہو یہ پیغمبر مختار کل دے وہ اگو رکھنا اللہ ویچے اللہ قول ابراہیم دے ابراہیم پہ دے قول کی اسوہ حسن نشتے لأستغفرن کی وما املکو کی دے قتل کنا وما املکو کی یار دمر تحریف دے پلی دانو کرے دے چھ سڑے ورت حیران پاتش وما املکو دا جملہ حالیہ دا او حال دے دا ضمیر فاعلنا چی لأستغفرن لکا کی دے او دا تتمدا لأستغفرن لکا تتمدا نکی کلام مستقل پدیس پوش وئے لأستغفرن تتمدا کلام مستقل ندے وما املکو دا جملہ حالیہ دا حال دے دا ضمیر فاعل دا لأستغفرننا مانسو شوا لأستغفرن لکا زب تعالی بخن غوارم پدا سے حال کی چ زما دق یوس دے زکہ نور مزید وسمی نشتا دے اسے پوچھ لے کنا پانے پوچھے وما املکو دا تتمدا دا استغفرن لکا او دا جملہ حالیہ دا حال دے دا فاعل دا استغفرن بخنا غوار امتال را پدا سے حال کی چ زما اختیار نور لکہ او سرے وئی علک راشا یو روپے بدل درکما زکا چ دغمی وس کی دی زما خود دغا وس دینو دینا مزید وس میں نشتا دے نمانا زما خود سر وس دا استغفار دے نور بخل خود زن شما استغفار وقتی شما خود بخل دی بخل کول دے چا کار دے او زکا چی لعمل وما عملکو دا عجز دے دا توازو دا دا تفویض دے اس وطن حسن کے داخل دے یا شوا دا نقطہ یاد کا او دا میں زکا در تیوی جو تفسیر دا خبر کرے وا نما تا زکا جواب کی ہوئی اوی دا ما عملکو دا مستقل کلام دے الا قول ابراہیم لأستغفرن وما عملکو لاستغفرن نکی بم مرگرتیا نکوائے ومام لکو کی بم نکوائے داما سخت تفسیر دے روح المانی دیوی ومام لکو لکم اللہ نشے من تمام القول المستثناء اور بی آخر کی راضی ومرد الاستثناء نفس الاستغفار لا قیدو فإنو فی نفسی من خصال الخیر لکن اظہار للعجز وتفویضا للأمر الاللہ لا خبر شو ہن اس پوچھ شوائے وما املکو تتمد استغفرن ندا ٹھیک شو او دا اسوہ حسنہ نہ استثناء ندا عین اسوہ حسنہ دا زکہ تفویض الامور الی اللہ اسوہ حسنہ دا اظہار د عجز الی اللہ اسوہ حسنہ دا مثلا شو نو معنا لا استغفرن لک درا حالی کی چ ما املکو نور می خصو وس نشته دے ربنا دا جملہ مستقلہ دا عدل تقول